¡Corre, corre, Tobo! ¡Que empieza Mi rollo es el rock! ¡Ay! ¿Me he perdido algo? ¡No! ¡Lo más duro está por llegar! Silvia, esto es la power ballad. Que han venido los Saúl, pero han venido desde Balaguer, se han pegado 100 y pico kilómetros, pero hemos venido aquí a hablar tú y yo. ¡Silvia! ¡Un aplauso! Una power ballad en catalán de Ponent. ¡Guau! Muy bien, ¿eh? Pero Silvia, o sea, tú dime una cosa. ¿Qué? Hostia, la tontería que se hemos podido tardar. Uy, quina por quines eren, m'has de dir en català, eh? Quines eren les tres relíquies de la mort a Harry Potter? Ostres, les tres relíquies de la mort. No me'n recordo, La capa de la invisibilitat. Oh, que bo. Invisibilitat, que a mi m'agradava molt aquella. La pedra de la resurrecció. La filosofal, no? I la vareta que ho dominava tot. Wingardium Leviosa. Infinit, la vareta de Saúl! O sea, que la gente dice, este señor que hace aquí gritando. Bueno, avui ens acompanya en Saúl. La primera persona que descobreix... D'on ve el nom del grup? L'origen del nom del grup. Ets la primera persona, eh? Sí. Sí? Sí, va, però en sèrio. Però no m'ho he pensat, o sigui, m'ho he pensat ara. Jo pensava que ja ho sabies, i bueno, és una bona introducció per començar l'entrevista, no? Parlant de Harry Potter, perquè és d'on ve... Aquest grup que ve des de Balaguer, que són un trio... Bueno, han vingut... Silvia, a ver, vamos a unificar. A ver, si a ver, ¿qué vols fer? ¿Qué vols fer? Si l'entrevista s'encarà, fem el programa en català. Vinga, va. El programa que es diu Mi rotllo és el rock, que s'emet tots els dilluns, a les 8 de la tarda aquí a Tarragona Ràdio. També estem a Ràdio Sant Pere i Sant Pau. I en redifusió... Silvia, agafeu-vos. Que baladón. En redifusió estem a Ràdio Cambrils els divendres a les 9:30 de la nit. On a moment, Sol i Ràbia Ràdio, a Salto Mata... Radio Roca para América Latina en Radio EBR, Radio Alterna de Venezuela, Radio Cruda de Colombia y Piratita Radio y Radio Demente de México. Silvia, ¿me he dejado a alguien? Pues no lo sé. Rayos el Rock Radio, que se llama como nosotros. Buah, qué baladón que se han hecho los Saúl. Hoy estoy nostálgico. Esto és la sintonia nostàlgica de Mis Rollos del Rock. Guaita tu, mira quina versió feien On Montanys. Ens la van fer a propòsit als Operación Mutante. Us en recordeu, Operación Mutante? Ni pajola la idea. Mira, mira, escolta, escolta, escolta, escolta. Ha sortit ara a Radio Televisió Espanyola. Ha sortit un reportatge, sí, d'Augusti. De... L'heu vist o què? Una okay, miqueta. De... Bueno, ens ho van explicar l'altre dia. O sigui, bueno, o sigui, per què cal... De la rivalitat, no? De... Però a aquestes altures. De bus... Bueno, havien de treure algun programa d'alguna manera. O sigui, rivalitat, i... Samitier Zamora, o sigui, això què? No calia, no calia. No. Però bueno, algo havien de fer. Bueno, esto es un programa de varietés. Hemos venido aquí a hablar de Saúl. Hemos venido aquí a hablar de mi libro. Hemos venido aquí a hablar del Real Madrid-Barça de ayer. ¿No? Sí, sí, total. No. No. No, fútbol no. No, fútbol no. Y Real Madrid-Barça con resultado positivo a favor de los... Del Mandril. Del Mandril. Encara menos. De los habitantes del Franco Arena, no. Del Franco Arena. Vale, ja nos hemos pasado demasiado. Avui presentem un disc que es diu Catarsi, 4 anys després del seu primer disc Eterna, aquest quinteto de Balaguer format aquí a la meva dreta per... Vinga, Sílvia, tens preparat els aplausos. Àlex Fuentes, a la veu. Bravo, bravo. A casa seva està la base rítmica, David Moreno, que és el Vicky, al baix. L'ha fet a l'obstinació, l'ha fet ell. Bona, bona, eh? La cançó, la Linkin Park del disc, eh? Sí, s'ha El bateria és l'Albert Gassen. M'has de dir, Rubén, a la guitarra, com es pronuncia el teu... Pèries? Pèries? Pèries. Pèries, Rubén Pèries a la guitarra. Que és la meitat compositiva de Saúl, i l'altra meitat és l'altra guitarra, l'Eduard Arjona. Arjona. Arjona. Arjona. Com és? Arjona. Arjona. Pues m'agrada moltíssim que hagi vingut algú de la vostra zona a veure'ns avui a Mis Rollos el Rock, i així s'obre el disc. Sílvia, estoy muy tonto hoy. Hem ficat una mica d'un tema que després presentarem, però venga, ponme el qual, Silvia, vamos a abrir el disco, sáltate, porque teníamos una versión de Barón Rojo, pero es que al final se nos va a alargar. Sí. ¿Está ensayando ahora? A ver cómo suena. Esto es Art Attack. Silvia. Bueno, pues Silvia García me la deja bastante fuerte de fondo este qualia, que ara li preguntarem a l'Edu per què és qualia. Jo he buscat el concepte filosòfic de qualia, que és la subjectivitat que tots tenim de les coses. Sí. I aquest disc explica coses molt subjectives dels vostres interiors, sí. Més o menys, això seria. Sí, de fet, com que el disc ja incloia pues, moltes coses, com tu dius, subjectives, doncs ens va semblar que qualia era un bon nom per resumir una miqueta tot el que hi havia dintre el disc. Jo crec que ens estàs tornant una mica bojos, tan pujar la música, eh? No, està bé, està bé. A tu t'ha agradat, a mi m'agrada tenir-la forta. Hem d'apropar-nos perquè sigui així. Escoltem més la música que la veu, perquè, o sigui, jo estic per treure'm los cascos. No, no, bueno, baixa-la una mica, baixa-la una mica. O puja la veu de... O puja'ns la veu. Una mica, Rubén. Vosaltres, que vau néixer el 2017, vau portar... Bueno, ens devíem una entrevista, perquè això era un disc que flipes, no sé què va passar, va vindre el Covid pel mig, feien l'entrevista, no la fèiem, total, que l'Eterna, al final, es va quedar... Silvia, una forma de decirlo en català, en el tintero, el tinter. Bueno, el tinter, sí. Sí. Bueno, sí. Llavors es va quedar al tinter i va anar la cosa continuant. Sí que vam parlar amb l'Edu al principi de tot, de tot, de tot, de tot, quan vau treure el lladre i el destí, vam parlant. També recordo que vau treure primer l'arpia, després el Paraules del Mestre, o no sé si va ser a l'inrevés, i després ja va sortir. No crec que va ser així. Primer va ser arpia, després Paraules. I sí. Vau acabar traient aquest disc de 8 temes, i ara aquest disc de rock metal, i aquest disc ara, i ara en parleu de la vostra evolució, de metal. Hem fet un canvi, O sigui, el rock no és que haya desaparecido, és que s'ha evolucionat dentro del metal, no? Sí. Comentem això, l'evolució aquesta, no? Nosaltres creiem que Eterna sí que era una mena de hard rock, rock dur, inclús hi havia una cançó una mica més trash al final, i ara ja hem deixat de banda el rock, per dir-ho així, i ens hem centrat en més una gamma àmplia del metal, però en metal. És a dir, podríem dir que tot el cognom metal, atribueix-li l'estil que tu vulguis, però sí, sí. Mira, ens ha donat per aquí. Sí. Podria haver donat per un altre costat, però ens va donar per aquí. Bueno, així teniu també una varietat brutalíssima als concerts, no? Sí, sí, no encaixem, sempre ho diem, no encaixem a cap concert, perquè quan fem concerts de metal extrem, allò, bandes de metal extrem i Saúc, som els més massa suaus, grups de rock, i Saúc, massa suaus. Sí, això els hi passa, que suposo que és un grup que us encanta, els Coma, per exemple. Sí, exacte. També es belluguen amb aquell limbo, no? Que sí, no, sí, sí, no que poden és un incloure... grup de metal, però és un grup de metal rock. Bueno, sí. Llama-lo Musicón, i aquest disc que es diu Catarsi, que és el que heu experimentat els últims 4 anys. Una catarsi és una disrupció, una catarsi és un alliberament d'emocions, i n'hi ha moltes en les 7 cançons que seguiran durant aquesta entrevista i en aquest disc. Bueno, dieu-me vosaltres per què l'heu anomenat Catarsi, per això, precisament. Bé, doncs justament per això, perquè dintre el disc cada lletra parla sobre aspectes personals, coses que hem viscut, coses que hem experimentat, i els canvis que dintre nostre pues, també han anat passant, i creiem que Catarsi també reflectia molt bé tot el que hi ha dintre el disc. Doncs pues mira, tot el que hi ha dintre del disc alliberarà emocions, per exemple, de crítica i odi cap a la tauromàquia. Sílvia, ponme, por favor, el Bèstia. bèstia. No és el toro que surt a la portada d'aquest tema de Saúl. La bèstia és el torero. Ara, ai, ai. Sí. Ara és la clau. Aquesta ai, és la clau. Aquesta és la clau. És que la clau de la cançó és aquesta, vull dir que... Mira la bèstia que riu. Exacte. Bueno, sí, no hace falta estudiar álgebra para adivinarlo, ¿eh? No. Pues no ho entès tothom, ¿eh? No ho entès tothom. No, una persona ens va preguntar, però a veure, això va en contra o a favor dels toros, l'han dit? Sí, correcte. Correcció lectora. Estàs de conya. Sí. I què us dic? Parlant de la portada que surt un toro, bueno, cadascuna de les vuit cançons que porta el disc tenen la seva pròpia portada, o sigui que tenim... 9 portades, en realitat, no? Sí, la primera... Que la va fer, la que hem dit abans... Joan Garau. Sempre sí, diem qui canta, però també no diem qui pinta. No, magnífic il·lustrador, sí. Una persona excel·lent. I ens va fer la portada. I llavors s'ha de dir que les altres 8 portades les hem fet nosaltres a partir de la seva, del seu disseny i intel·ligència artificial. I a partir d'això anar creant... En aquest cas les he fet jo, vale? Però han sortit les altres 8. Així, o sigui, amb la IA has fet les altres 8? A partir de la imatge de Joan Garau, amb diferents prompts a IA, hem anat creant les altres, sí. Bueno, doncs pues està bé no amagar-ho. No, tampoc. Bé, o sigui, si et podem aprofitar i fer un artbook tan guapíssim, doncs ho fem amb la IA, saps? No. Això és fet del dissenyador. Això sí. El llibret l'ha fet... Segur, mira, sí. Com el llibret l'ha fet el Joan Garau. El Vic i l'altre no han vingut. Per què no han vingut? Per què no fan acústic? Perquè són els més lletjos del grup. Perquè pensen que no parlaran. Si aquí parla tothom. Que els deixen parlar. A veure, a l'Instint qui l'ha fet? L'Edu o el Rubén? L'Instint jo. Tu. Sí. A veure, a l'Instint. A veure, seria massa obvi parlar de dir que parla d'algú que ha comès un crim. Correcte. Perquè ell també, o sigui, té algun punt que sembla això, vull ser l'espurna que encén el foc, un crit de guerra que brama llibertat. De què parla l'Instint que escoltarem a continuació? Bé, bueno, Instint simplement és pues, aquell instint primari que tothom tenim a dins, que no podem reprimir, però que la societat moltes vegades ens diu que reprimim, no? Que el mateix que deia el Ruben de Paraules del Mestre, no facis això, intenta no fer-ho, pues a vegades no podem evitar-ho i ha de sortir. Anchor, los AU. Se han vuelto muy modernos. Ahí experimentando. Yo me recuerdo que algo de ella. Sí, porque es que parece Marea Metal. No sé cómo va a día, fue un mundo de temps. Sí. Eso que te hará, eso hay ramalazos de gen. Yo lo escolto y digo, hostia, si parecen los Lepros, tío, esto. Ojalá. Hostia, los Lepros, que val 45 pavos, na. Yo creo que ya ni idea, Barna, ¿veurals? ¿Quan venen? Nosaltres valem 5. Pues sí. Millor anar a veure. Segur que ara direm les dates dels concerts. Sube, Sílvia. Fruit d'un secret guardat en delit, deixar-se portar per l'estela d'un àngel, millor estar de peu que caure l'oblit de tant. Impuls salvatge, nervis a flor de pell, dictant sentència a costa d'un martir, que es veu culpable abans de ser jutjat, mala consciència per fer cas al seu instint. Vull ser l'espurna que encén el foc, un crit de guerra que brama llibertat des de l'abisme d'un món absurd. No queda rastre d'aquell infant a qui l'angoixa impedia respirar, ja no vacila seguir llur pas. Front d'un secret. Pues parlàvem de metall modern. Que és metall modern de, jo què sé, de los Disturbed, que porten tocant 50 anys. De Volbeat. Tornem al debat de sempre. Linkin Park. Aquest debat. Tornem al debat de sempre. Metall que és modern i que és antic. Contemporani, sí. Contemporani. Encara estan tocant, estan els contemporanis. Volíem fer una cosa més moderna, però bueno... En verdad, no me pareció a esto. Silvia, que me va a poner la otra, el Nemesis, que el Nemesis es más de los Maiden. Por eso es la que más le gusta al PAE. Tito tirurori. Aquesta l'havies fet tu, aquesta l'ha fet ell. A veure, Cat va fer una putada molt grossa, o sigui, és com una cançó, la ficarem quasi sencera. És algú que et va putejar molt, no? O és una... aquest sentiment de venjança sembla, no sembla cap a una... de desapego emocional hacia una mujer. No, un col·lega que ja no ho és. Realment no està basada en cap fet personal que m'hagi passat, sinó en algun... que pugui passar, o que millor que no passi, però si passés, com em sentiria, no? Llavors, no sol jo, sinó qualsevol persona, no? En el sentit aquest de voler-te venjar per alguna cosa que t'han fet. Però, bueno, no té més, no és cap cosa personal. Sílvia, rebobina una mica perquè han d'agafar les guitarres. Perquè ara seguim a l'ordre, després ve el baladonazo. Jo crec que era a l'època del confinament, vau fer la de Baron Rojo, van fer una tabu. I havia de fer tocar la flauta una mica. Amb gaita. La gaita, això que tocaves, era de Lubitie. Sí, de Lubitie, era amb el whistle. El whistle, una flautica. Una flauta irlandesa. I van fer a l'Ace Hike de Maiden, i per aquesta banda. va més o menys al Nemesi que tenim encara de fons. I ara ve una cançó molt, molt especial, que seria El Series Tu. Mm-hmm. Que no em cal guió per dir-te de què va. L'hem escoltat. Qui l'ha fet, els dos? Bueno, podeu parlar tots, perquè és una cosa que ens afecta. Series Tu és un híbrid a nivell musical. La vam crear una mica entre els dos, potser una mica més ell a nivell que és d'estructura, i després la veu, o sigui, la lletra i la melodia de veu i ja està, no? I això sí. Pues, la vaig fer jo. Llavors és una mica un híbrid. Ens vam plantejar realment fer una cançó, una baladeta, fer una coseta així suau, una cosa, la típica balada heavy, no?, com aquell que diu. I o sigui, malauradament ens va anar bé precisament perquè teníem temes dels quals parlar. I això és malauradament, no? Al final, jo sempre dic que aquesta cançó cadascú se la pot dedicar a qui cregui, a qui pensi que se la faci seva, i que li dediqui a aquella persona que alguna vegada ho ha passat malament. Nosaltres en aquesta cançó parlem d'una malaltia, no? En aquest cas parlem del càncer, i tal qual, les paraules són així. Que abans, per exemple, perdó que faci aquesta referència, però parlàvem abans de Harry Potter, que està, no es pot dir Voldemort, no? Pues sembla que no es pugui dir càncer. No es pugui dir càncer i... Saps? I no, no passa res, és així. I bé, nosaltres, cadascú té... no vull personalitzar aquesta cançó perquè cadascú del grup té les seves... diguéssim, les seves situacions, i cadascú li ha atribuït a una persona, no? En aquest cas, jo he fet la lletra, jo l'he atribuït a una persona de la meva família, però cadascú de nosaltres en algun moment ha patit alguna situació semblant i s'identifica amb aquesta persona, no? Per tant, aquesta sí que malauradament té a veure amb una situació viscuda, no? Però bé, al final s'ha de visibilitzar, s'ha de, bueno, s'ha d'afrontar, i al final fer aquest tipus de cançons no sabem si ajuda o no, però almenys ajuda a contribuir a conscienciar sobre això, a que es destini més diners. Nosaltres, a veure, no som, com aquell que diu, no som ningú, però amb el nostre Verkami intentarem destinar una miqueta dels diners a una associació, a Fira dels Somnis de Balaguer, que és la investigació contra el càncer infantil. I bé, això és Series Tu. Doncs vinga, que sigui. La toquen ara en aquest Mi Rollo és el Rock número 1092, avui, segur, aquí en directe a Tarragona Ràdio. Series Tu. Sol, desfent el nus que em lliga a tu, oblidant el vent que em colpeja mar endins, sobreviurà l'ensurt o destruiré la llum que mareja l'amor que guardes. És la llar dels teus, la pau que busques és el dol que veus. Veus del got que condemna el dolor, mentre perds l'esperança de cap salvació. Series tu qui riu avui, series tu qui m'acaronaria a mi, series tu qui treuria la força per continuar, la que tornaria a caminar per les pedres del camí. Vulgar Barnús que em muda avui en un pou calent que m'ofegues el finit, escupirà el bagul d'error o de bedul. Compliré la promesa, veus del got que condemna el dolor, mentre perd perds l'esperança de cap salvació, series tu qui riu avui. Series tu qui m'acaronaria a mi. Series tu qui treuria la força per continuar, la que tornaria a caminar per les pedres del camí. I ploraré per tu, encara que la teva llum no deixi d'enlluernar-me els ulls, i somriure amb tu, encara que em senti absurd. Continuaré el teu viatge i saltarem el mur. Series tu qui riu avui. Series tu qui m'acaronaria a mi. Series tu qui treuria la força per continuar, la que tornaria a caminar per les pedres del camí. Que us diuen, algú presenta el següent tema. Muy buenas, soy Cristina Vega, vocalista de Cobra Spell y Serapis Project, y estoy aquí en Mi Rollo Es el Rock para recomendaros una canción en la que he tenido el placer de colaborar con la banda Sauk, que se llama Després del Silenci. Os la recomiendo muchísimo, aparte del álbum que se llama Catarsi, que es una absoluta pasada. Así que nada, mucho rock, mucho metal y que vaya muy bien. Báñame una noche más. Sorpresa. Bonito. Molt bona sorpresa. Madre meva, quina passada. Com la vau trobar? La Cris Vega, és que jo el 666 aquest el tinc, bueno, perquè no el tinc en vinil, però si no estaria ratllat, el disc de Cobra Spell. Bueno, és increïble. Mira, el que dèiem abans de confluència de clàssico i contemporani, no diguem modern, contemporani. També té un altre grup que es diu Serapis Project, sí, però una veu assa, no? Sí. És una crack, és una crack. Crack. Bueno, si vols comentar... Com va sorgir aquesta col·laboració? Bueno, sorgeix, no?, arrel de la cançó, del que parla la cançó, que parla d'aquesta lacra de merda que tenim, que és la violència de gènere, i òbviament, doncs, quan el Chao Cha presenta la lletra de la cançó, hosti, jo no li veig sentit que la cantés jo, la cançó, un home, no? Per tot el que diu la lletra, i no tenia sentit. Llavors, i bé, vam pensar en que hi posés la veu una dona, i vam començar a fer un estudi, no?, de mercat, de veure quina veu podia encaixar més amb aquest tema. Cristina Llanos... de Dover os va dir que no. Sí, exacte. I el català el porta una mica... Sí, una mica regulinxi. L'Ole de Lola i Manuel, tampoc. No, tampoc. L'Ole d'Ambient. Mónica Naranjo també es va dir que no. Bueno. Sí, sí. No, que vau buscar directament a la Cris. La Rosalía, bueno, està... La Rosalía ha tret un tema, tu, allí, ara? Hem escoltat abans la Sílvia, digo, a que vienen los Sauk y le ponemos el tema nuevo de Rosalía. Bueno, és una artistafa. Música clàssica, flipes, eh? O sigui, locura. Sí, sí, sí. Bueno, llavors, la Cris, què? Vale, pues re, contactem amb la Cristina, li envio un missatge per xarxes, li dic, mira, Cris, soc tal de Sauk i ens agradaria que col·laboressis amb aquest tema... que parla de la violència de gènere, i ella va dir, alarma, al tanto, a veure què coll és i quina lletra és, perquè jo no canto qualsevol cosa i no em poso menys amb lletres d'aquesta índole, no? D'aquesta gravetat. Per tant, passeu-me la lletra, passeu-me la música, però sobretot m'interessa la lletra i vull saber realment el que diu. I res, li van passar la lletra i al cap dels dies ella diu, bueno, encantadíssima de posar-hi la meva veu amb aquest tema i amb el vostre projecte, que me l'he escoltat, m'ha agradat molt, I re, li diem, bueno, doncs si vols amb el teu home studio, doncs grava el tema des de casa. I ella va dir, no, no, jo vindré a l'estudi amb vosaltres, amb vosaltres. I la gravaré amb vosaltres. Mira, ara parlem de l'estudi de Trombón. Sílvia, échala para atrás medio minuto, que vamos a oír el chorro de voz de Chris. Buah. En su máximo esplendor. Tira para atrás medio minutito. Bueno, i en directe, què? Com la fas? Com bonament puc. S'apreta a baix. M'apreto els pebrots i tiro cap a dalt. La gira Catarsi 2025-26. Bueno, abans de treure el disc vau tocar a Mollerussa, vau tocar a la Boat de Lleida el dia que sortia el disc. Sí. El 17 d'octubre, o sigui que el disc té, pues no sé quin dia, Vic, però té 11-12 dies. Deu dies. De moment, què tal la rebuda? Pues superbé, molt bé. O sigui, la gent potser ens esperava, els més coneguts, els que ja començàvem a arrossegar. Els que ja havien escoltat el disc amb Eterna, de Pobre, no? Sí, amb Eterna, els que ja arrossegàvem amb Eterna, doncs tenien ganes de tornar-nos a escoltar i els van presentar doncs, aquest nou disc. Mira, amb aquesta nova sonoritat. Sube, Sílvia. I aquesto, doncs així de missa, això què s'ho va inventar? Qui toca el piano així? Ningú. Això... Ah, vale, sí, clar. Jo he fet tots els tecles. No, perquè quan va presentar aquesta cançó, aquesta part, vaig dir, aquí, això és església. Bueno, que està molt ben rebut, perquè és que no és per menys. Toqueu també en directe al vostre poble a l'1 de... Aquesta setmana, a Murga, que suposo que és un bar que es diu Murga. No, és un festival de música. I toca més gent. Sí, toca més gent. Qui grups toca? De Balaguer. Són tots grups de Balaguer. Són tots grups de Balaguer. Però l'únic grup de metal sou vosaltres. De metal, sí. A Mollerussa torneu al Padrinot el 22 de novembre, després al Ceferino... al 12 de Ceferino de Barna, que és un local que és com la Tarragona Ràdio, més o menys. Sí, la meitat de la meravella. 12 de desembre, al gener ja al local Biker del Vendrell, algun dels dos hi aniré. 24 de gener i a Saragossa, a Creedence, el 14 de febrer, el dia de los enamorados. És el dia de los enamorados. Jo estic enamorado de los SAUC. Digo, le pusieron, no, es que en català SAUC és amb dièresi. Sí, però s'ha de ficar perquè si no la gent us diu SAUC. SAUC. La gent és com el SAUC. Sí, que sembla, sí. Però vosaltres sou com el grup del Pep Sala. Sí, el Pep Sala. El SAUC. I el SAUC tenen una cançó moderna. Esa sí que és moderna. O sea, tiene hasta scratches. La obstinació que l'ha hecho el Vicky, el bajista. Mira, ponla, Sílvia. Guau. Con la pasca, Es el último tema que ponemos del disco. No, pondremos uno largo al final. Sempre. I carem un molt llarg, però heu de pensar que s'acaba la programació Tarragona a la ràdio i ficarem un trosset de la cançó al vídeo, però l'heu de buscar a iVox per escoltar sencera els 10 minuts, exactament 10 minuts, de l'últim tema del disc, que se m'ha anat al cap, és Indivil, i me'n doni dos herois locals de la seva terra, però ells seran, esdevindran ara, a Mis Rollos del Rock, herois locals de la seva terra, ambaixadors de Ponent. Descobrim-vos 5 grups, 5 grupos colegas, ¿no? Sí. Venga, sí. ¿Quién son? Pon, Silvia, ¿los tienes preparados? ¿Los tienes engatillados? ¡Los Blind Point! ¡El 40 al 1! ¡Wow! Bueno, pero es una mica más dur, ¿eh? Sí. ¿Quién son los Blind Point? Pues unos colegas. Bueno, pero me he de no dar una información. Me he feo una lista, no faré una lista. Blind Point, uns col·legues que fan. Unos col·legues. Edu, échalo. Échalo. Fuera aquí, hombre. Fuera. Ello porte preparat. Sí. El Edu s'ho sap més. L'ha fet, la llista l'ha fet ell. Jo els hi vaig passar... No, l'han fet entre tots, eh? Perquè hi ha algun grup que toque. Sube los Blind Point otra vez. Bueno, son todo grupos de rumba, como veis. Sí, rumba catalana. Sí. Què? Vale, pues, com ha dit l'Àlex, és un grup d'uns bons amics nostres que són de Lleida. Es diuen Blind Point, tenen varios discos ja, i fan un estil, bueno, aquest modernet entre metalcore, deathcore, thrashcore, una mica de tot, però bueno, estan molt currades, són molt bons músics, la veritat. I sempre hem tocat diverses vegades junts. Sí, sí, no, i molta qualitat musical. Tenem molta qualitat musical, sí. I recomano moltíssim a tots els que els agrada aquest estil, rollo In Flame, rollo Soil War, tot això els encantaran. A veure, una mica més, una mica més. Sí, el dia és un apèndice de mi mano, mira. És com si tingués jo el potenciòmetre. Ara si faci així, canviem els Box and Cooks, perquè s'han acurtat el nom, no? Sí. Vale? Qui són aquests? Aquests fan cançons de gràcia, però també amb tralla. Sí, exacte. Ells tenen un toc més humorístic, no? De vegades també una mica reivindicatiu, perquè se caguen amb tot el sistema, així en general. Però, musicalment també són molt potents. A Ponent tenim grupazos. I els Moxie Cooks no es queden enrere i dintre de lo que és la seva paròdia, no, letrística, et foten una tralla i una qualitat musical enormes. Una miqueteta d'aquest al cau del Mantudeu. Una vegada tenim ja el Blood Money dels Purín. A mi rotllo és el rock bar, Rubén, que tu no has parlat. Ah. Del 5 al 1. Ah, pues els Purín són també col·legues, és que al final allà ens coneixem tots. Sí. I realment, pues bueno, és una banda... És que a nivell estilístic, no sé si diríem deathcore o no sé... Sí, és una barreja d'estils, sí. Però sí. Aniria cap al més... potser dels 5 que t'han comentat serien els més extrems. Més extrems, sí. I no res, tot gràcies a l'Andreu, que és un bon amic nostre i és component de Purín. Què toca l'Andreu? La guitarra. Guitarra. És aquest. No sé. Podria ser, sí. Són dos guitarres, no? Podria ser. Escolta, que ho deixem en algun puesto, deixem a la descripció del vídeo en playlist, això té una utilitat, eh? Sí, i tant, i tant. O sigui, veuran el vídeo, jo no sé, entre 23, jo tinc unes estadístiques guapíssimes, entre 23 i a l'infinit i més allà. sabes latín. Bueno, ahora me lo voy a inventar, a ver, claro. Pasa que no, ¿eh? Memento mori, ¿qué quiere decir? Momento de morir. No, hombre, no, momento de morir, ¿cómo va a ser eso? Ah, que es momento ¿latín mori de Cádiz o qué? No sé. Recuerda que morirás. Es que no te escucho. El memento mori, que va a tocar fa poquet amb ells. Sí, sí, sí, sí. Que escoltarem una mica d'aquest Sota les estrelles. Ambaixadors de Ponent. No anava massa lluny, eh? Dintre de la seva entrevista avui del Saúl presentant Catarsi a Mi Reyes al Rock. Fem un tastet, un petit tastet de cinc grups de la província de Lleida. Qui són els Memento Mori? Aquests fan hardcore. Sí, aquests és la banda mítica del hardcore a Lleida. O sigui, el hardcore a Lleida no s'entén sense Memento Mori. Ells obren el camí del hardcore a Lleida. A veure, a veure. Sí, no? És hardcore, puro sí, i duro. Hardcore, hardcore puro. Quant dura? Deixa-la hardcore. Un grup que recomanem dintre d'aquesta nova secció, dintre de Mis Rollos del Rock, dintre de l'entrevista a Saúl presentant Catarsi, a l'ambaixador de Ponent, són els Liberum. Ui! Aquests són una mica Saúl. Bueno, no. No, normal, hi toca un membre de Saúl. Sí. Un membre de Saúl sí que hi ha. Teniu projectes per a ells o què? Sí, però... Bueno, és inevitable. Sí. Al final, bueno, va ser... Però és que tu que cantes, una orquestra, cançons de l'Orja de Van Gogh i... No, que et toqui jo. Aquest és ahir. Sí. Hay que comer. Hay que comer. A Saúl me gasto els quartos i ahir els guanyo. Sí. Me recompensa. No, jo he estat amb grups de música folk. Molt bé. Folclòrica. I ara estic amb una companyia d'espectacles. De teatre, que la tenim aquí. Treu la barba. Treu la barba, que no ho veig bé. Està a la... cremallerateatre.com. Ahí, el .com és la pàgina web. Bueno, pero el .com, però que busquin allà. El Liberum, sí, sí, sí. A veure. Fem animacions sí, infantils. Sube un poco. ¿Y para qué se mira un tío si nadie sabe lo que quiere? Pienso en eso constantemente. Yo no lucho para que un hombre o una mujer que apenas conozco se siente en un trono de hierro. Ahora me vuelves a poner el obstinació. Retomamos la entrevista a Saúl presentando Catarsi Mis Reyes al Rock de nuevo con el obstinació, perquè hem de presentar a tothom que hi surti al disc. Aquí hi ha un scratch por allà. O sigui, si parlem del portadista, parlem de la Cris, després parlarem del Marc d'Ice Storm i de los Dracum, que els hi devem també una entrevista aquí a Mis Reyes al Rock, a ambos, amb duos. Qui fa això, el punt aquest més electrònic a l'àlbum? L'Scratch, vaig contactar amb un DJ de Lleida, que crec, no, ara no estic segur, que no s'hi dedique com, és a dir, com la seva feina oficial, diguéssim, però és DJ i es diu Adam Culleré i està al disc, és un dels agraïments, l'Adam Culleré. I bàsicament li vaig presentar el tema, li vaig dir, hosti, ens agradaria un Scratch rotllo Linkin Park, el que has dit abans, no? Una coseta així guai. I ens va enviar un munt de scratch posats a la part on tocava i finalment amb el Jose, amb el nostre productor, vam decidir col·locar-lo en una part i en l'altra no, bueno, al final perquè vam decidir que una part no, una part sí, bueno, aquestes coses que al final de la producció fas, però sí, ens va ajudar i un 10 de tio, Adam Culleré, sí. Gravat als Wilson Estudio, heu canviat de so, per canviar de so una mica, heu de canviar d'estudi, un estudi pues, molt renomat aquí a... Aquest no l'ha anomenat aquí a... Molt renomat. Quina paraula m'he inventat ara? Molt renombrado. Renomat. Que té molt renom. Sí. Renomat. Molt renomat. Aquí a Mis Rollos al Rock. ho hem dit moltes vegades i no sé, suposo que també era sí, intencionat. Buscàvem, exacte, el que has dit, buscàvem una mica un canvi de so per fer com una evolució, i vam estar testejant diversos estudis i finalment doncs, el que havíem sentit del Wilson estava molt, molt bé, i vam contactar amb ell li va agradar també el que teníem fet i vam creure que ens entendríem bastant bé, i bueno, va estar superbé el tracte que vam estar allí durant el Nadal passat, els dies de finals de desembre, principis de gener, doncs bueno, van ser dies molt intensos. Sí, sí, no van fer vacances, no van fer vacances Nadal, de Nadal, però bueno, va valdre la pena. Sí. I què més ha col·laborat al disc? Marc Storm, a veure què ens diu. Hosta. Bon dia, companys. Soc el Marc Storm, cantant d'Ice Storm i de Dracum, i bé, ha estat un plaer col·laborar amb els companys de Saúc, els quals ja porto seguint des de fa molt de temps i que tenen una trajectòria espectacular, i crec que amb aquest disc s'han superat, han pujat molt de nivell. He tingut el plaer de col·laborar amb la cançó Indivil i Mandoni, que és un tema que parla sobre dos personatges històrics vinculats a la ciutat de Lleida, i bé, és un tema llarguet de 10 minuts, però és un temazo per mi, i res, ha estat genial poder col·laborar amb ells. També crec que l'artwork que han tret és una passada, així que crec que és una pujada de nivell general, i res, espero que puguem seguir col·laborant i compartint escenaris en el futur. Així que res, una salutació als companys de Saúc i també als oients de Mi Rollo Es Rock d'aquí a Tarragona, i moltes gràcies a tots. Bravo! Vámonos! Bueno, buscàveu una veu fortota. Sí, i heu gutural. Pensant al Marc, no? Sí, exacte. Hòstia, el Marc que em va encaixar. Jo els conceptualitzava com heavy metal tradicional, i vaig ficar-me l'últim disc l'altre dia i dic, hòstia, però este me gusta, eh? Mm. Però li ha canviat la veu, o sigui, s'ha fet gran. Fort gran. Fort ho ha sigut sempre. Ho ha sigut sempre. Fort, eh? El Marc, compta amb el que diem aquí a Mi Rollo Es el Rock del Marc. No sé si compartiu alguna data, però bueno, les pròximes dates de segur que les diem. Aquest divendres al seu poble, a Balaguer, a Murga, a la capital de la Noguera. A Mollerussa el 22 de novembre, al Padrinot, al Ceferino a Barna 12 de desembre, 21 de gener local Baica del Vendrell, i 14 de febrer al Dia de los Enamorados a Creedence de Saragossa. Jo no sé si ens hem deixat alguna cosa. Bueno, aquesta cançó hem de parlar bé. A veure, com he dit, tirarem enrere la gent que escolta això, el Café Pamo y Cafeteros, los que lo escucháis, vais a escucharla entera. Ara la tallarem en el punt que tallem, quan siguin les 9, tallarem i escoltarem només un trosset al vídeo. Però, iros a iVox per escuchar-lo entero. Però, dos herois locals del segle III després de Crist, una batalla contra els romans, contra els cartaginesos, enmig de les guerres púniques, estaven... Bueno, no sé, a més que és una mica una cançó que potser pels que som de Tarragona o els de Girona, és una cançó més del disc, és un tema progressiu, llarguíssim, guapíssim, però per la gent de la vostra terra és un himne, no? És un himne. Sí, ojalà acabi sent un himne, no? Al final és això, parle de dos herois de Lleida, dos ilergetes que van estar allí i van lluitar contra la invasió romana. I bé, al final doncs acaben fent fora els romans, ells acaben morint en mans dels romans, els van capturar i els assassinen, i res, al final aquest tema no és res més que un poema d'un poeta lleidatà nascut a Menàrguens i mort a Lleida, que és Joan Baptista Echurriguera, i què menys que agafar un poeta de la nostra terra per fer una cançó i musicar-li un poema amb certa lletra, no? Que al final acaba sent un himne de... O volem arribar aquí de que acabi sent un himne de Lleida i acabi sent conegut, i res, al final és cultura, no? També, que la gent vegi que no tot és tiqui-tiqui, pum-pum i ruido i tal. Mira quin disc hem portat avui. Sílvia, que no vamos! Deixem el que queda d'aquest Indivisible, Mandoni, Rubén, Edu, Desestimo al Saoc, el pròxim dia veniu tots, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Todo.